أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Peki. Şimdi Musannif Hazretleri masterden bize bahsedecek. Şimdiye kadar camitlerden bahsetti. Şimdi de müştakku minhu olan, fiilin de aslı olan masterden bahsedilecek. El masdaru masdar. Nedir? İsmul hadesi. Hadesin ismidir. Hades, eylem, iş. Başkasıyla kaim olan, başkasıyla kaim olan mana demek. Bu ondan sudur edebilir. Mesela darp gibi. Darp, darıptan sadır oluyor. Veya ondan sudur etmeyebilir. Uzunluk, kısalık gibi. Duul, kısar. Yani failin kendisinden sadır olmuyor yani. Meydana gelmiyor. Kendisine kaim olan manadır ama. Uzundur, kısadır. Duul, kısar. Bunların masdar. Uzun olmak, kısa olmak. Vurmak. Vurmak bir hadestir, bir eylemdir. Ve darıpla kaimdir. Ve darıptan sadır olmaktadır. Ondan meydana geliyor. Tul, uzun olmak. Kısar, kısa olmak. Bu da faille kaim olan bir manadır. Uzun olan kişi var, kısa olan kişi var. Uzun olmak, kısa olmak. Ama o gayirden, o failden sadır olmuyor. Hades'in ismi işte. Darbın ismi nedir? Mastar. Buna mastar deniyor. Tul, kısar. Mastar vezinleri var. Şeyde, sarfta geçmişti. Katlun, fiskun, şuulun, rahmetün, niştetün diye. 32 tane vezin sayılıyor. Öyle hades ki el cari vaku olan, cari olan, ne üzerine? Alel fi'li, fiil üzerine cari olan hadesin ismidir. Şimdi fiil üzerine cari olandan murat nedir? Fiil mastardan müştaktır. Mastar müştakkun minhudur. Tamam. Fiilin kendisinden, yani o mastardan İştikak etmesinden sonra mastar fiili tekit olarak vakı oluyor. Veya nev'ini beyan ederek vakı oluyor. Veyahut da adedini beyan ederek vakı oluyor. Celestü cülûsen. Celestü oturdum. Oturma eylemini yaptım. Cülûsen oturmakla oturdum. Celestü celseten. Celestü cilseten. İşte buna ne denir? Fiil üzerine vakı olması, cari olması deniyor. Yani en yaka'a vakı olması masların ba'de iştikakil fi'li minhu, fiilin ondan iştikak etmesinden sonra fiilin üzerine vakı olmasıdır. Tekiden lehu, onu tekit olarak celestü cülûse. Ev beyanen li nev'ihi ev adedihi. Celestü cilseten, beyanın li nev'il fi'al, li nev'il cülus yani. Celestü celseten, bu da beyanın li adedil cülus, bir kere oturdum. Ve huve, o mastar. Ne oldu halde o mastar? Mine-sülâsiyyi. Mine-sülâsiyyi mücerret yani. Sülâsi mücerretten olduğu halde mastar nedir? Sema'un. Yani sema'iyyun. Sema'un sema'idir. Sema'idir. İki türlü tevil edersin. Sema'iyyun ey yani mesmu'un minel Arap. Araplarına işitilmiştir. Araplarına işitilmeye bağlıdır. Yani yetevekkafu ale sema. yetevakkaf, tevakkuf eder, bağlı olur. Alessema'i, Arapların işitmeye bağlı. Zu sema'i, yani işitme, duyulma sahibidir. Duyulacak ki bu mastardır densin. Evet, mastarın, sülâs-ı mücerret mastarın adedi 32'ye kadar yükseltiliyor. Bu sarf kitaplarında zaten beyan edilmiş. Ve min gayrihi ve min gayri esrafiyyil mücerredi. Sülâs-ı mücerredin gayrisinde olduğu halde, yani sülâs-ı mücerredin dışındaki mastara gelince o nedir? Kıyasun. Kıyasiyyün. O kıyasidir. Yetevakkafu alel kıyas. Kıyasa bağlıdır. Kaidesi, kuralı var. Kema tekul. Senin dediğin gibi mesela. Tekulü dersin. Ne dersin? Küllü ma kâne mâdihi ala ef'ale. Mâzisi ef'ale olan her fiil fe mastaruhu ala if'al. Onun mastarı if'al vezni üzerine olur dersin. İşte küllü mâ kâne mâdîhi alâ istef'aleh, mâzisi istef'ale vezni üzerine olan temastaruhu, onun mastarı alâ istif'alin, istif'al vezni üzerinedir dersin. Tekûlü söylersin, ehrece, ehrece, ekreme babından, ihracen diye gelir mastarı. Vestahrece, südâsı da istihracen diye gelir mastarı. Yukarıya doğru çıkar. Alleme, alleme, mastarı gelir. Ta'limen, ta'limen. İşte darabe, gelir mastarı mudarabeten. Ve ya'melu, amel eder. El mastaru, mastar. Bil kat'i, kesinlikle mastar, amel eder. Ne gibi amel eder? Amele fi'lihi, fiilinin ameli gibi amel eder. Yani kendisinden türeyen fiil lazım ise mastarda lazım fiilin amelini amel eder. Kendisinden türeyen fiil müteaddi ise mastarda müteaddi ameli yapar. Ne oldu halde amel eder? Peki ne oldu halde amel eder? Mâdiyen, hâle kevnihi mâdiyen, geçmiş zamana delalet edici olduğu halde amel eder. E'cebeni, beni hayrete düşürdü, şaşırttı. Darbu Zeyd'in, Zeyd'in vurması, Zeyd'in dövmesi. Kimi? Amran, Amr'ı. Emsi, dün. Yani dün dövmek. Dövme işi dün vak olmuş. Daha ne olduğu halde amel eder? Ve gayrahu ve gayra mâdin. Mazinin gayrisinde olduğu halde de, yani mazinin dışında, geçmiş zamanın dışındaki bir zamana delalet ettiği halde de yine mastar amel eder. Müstakbele delalet eder, hale delalet eder. E'cebeni, beni hayrete düşürdü. İkramu amrin, amrın ikram etmesi. Haliden, halide ikram etmesi. El-âne, şu anda. Veyahut da gaden, yarın. Yarınki ikramı beni şaşırtıyor. İkram edecekmiş. Nasıl olur? Şimdi tabi bu amel için şart koşuluyor. Evet. Geçmiş zamana delalet ettiği halde fiilinin ameli gibi amel eder. İstikbale, hale delalet ettiği halde yine mastar amel eder. Ama ne vakitte? İza lem yekün, mastar olmadığı vakit, olmadığı zamanda. Nedir olmadığı zaman? Mef'ulen mutlakan, mef'ul mutlak olmadığı zamanda amel eder. Yani mastarın fiili gibi amel etmesi meşrutun, şartlanmış. Neyle şartlanmıştır? Bi en la yeküne mef'ulen mutlakan, asla. Mef'ul mutlak olmayacak. Mef'ul mutlak olursa o zaman iki durum ortaya çıkacak. Bir, eğer mef'ul mutlak amili vücuben asfediliyorsa o zaman mastar amel eder diyorlar. Amili vücuben asfediliyor. Vücuben asfedilmiyorsa o zaman amel de hak sahibi fiil, mastar değildir. Ve la yetekaddemu, tekaddüm etmez, geçmez. Ne geçmez? Ma'muluhu, ma'mulul masdari, masdarın ma'muli geçmez. Ne üzerine? Aleyhi, masdar üzerine geçmez. Şimdi niye geçmiyor? Çünkü masdar enli fiil muzari takdirinde olduğu için o böyle diyor. En yadribe, yani darbu orada en yadribe takdirinde. Ha, enli fiil muzarideki mamul enin üzerine ne yapamaz? Takdim edemez. Dolayısıyla madem ki enli fiil muzarideki olan bir mamul enin üzerine takdim edemiyorsa, şimdi onun fer'i durumunda olan mastardadaki mamul ne yapamaz? Üzerine takdim. Yani o zaman fer'in asla şeyi lazım gelir yani. Efteliyeti, üstünlüğü lazım gelir. Bu olmaz. Yani şöyle denmez. E'cebeni, beni şaşırttı. Tacip ettirdi yani. Beni hayrete düşürdü. Amran darbu Zeyd'in. Zeyd'in Amr'ı vurması olmaz. Amr ne yapamaz? Darbu Zeyd'in. Tekaddüm edemez. Ve la yudmeru, izmar edilmez. Mudmer, gizlendirilmez. Zamir yapılmaz. Ma'muluhu, mastarın ma'mulü nerede? Fihi. Çünkü mastar manasına delalet etmekte faile ihtiyacı yoktur. Fiil öyle değil. İsmi faile öyle değil. İsmi mef'ul öyle değil. Bunlar manalarına delalet etmekte nispet vardır. Yani faillerini, faillerle beraber düşün. Halbuki vurmak, faili düşünmeye gerek yok. Vurmak vurmaktı. Değil mi? Ama vurdu dediğin zaman vurma işini yapan biri lazım geliyor. Faile nispet düşünülmesi, tahakkül edilmesi gerekiyor. Veyahut da vurucu dediğin zaman demek bu eylem kendisinde kaim olan biri mülahaza edilmesi lazım. Veya vurulmuş dediğin zaman biri vurulmuş yani. Biri. Bu dert birine vakı olmuş. Evet ama mastar böyle değil. Mastarın ihtiyacı yoktur yani. Ve la yelzemu lazım da gelmez. Gerekmez. Zikrul fa'ili illa masdarın failinin zikredilmesi. Yani ne mudmer olarak, ne muzher olarak, ne ismi zahir, ne de zamir olarak failini zikretmek lazım. Gelme. E'cebeni, beni hayrete düşürdü. Darbun, vurmak. Kime vurmak? Zeyden, Zeyd'e vurmak beni hayrete düşürdü. Bu vurmayı kim yapmış? Zikretmeyebilir yani. Tamam. Evet. Çünkü onun mefhumunda fail mülahaza edilmiyor. Mefhum değildir yani. Mastar. Dolayısıyla mastarın mefhumunu tasavvur etmek, düşünmek faile ihtiyaç duymuyor. Vurmaktır. Hades'in kendisidir yani. Tamam mı? Ama şey öyle değil ki mesela bir fiil. Fiilin manasının mefhumunu tasavvur etmekte üç şey vardır. Bir, Hades var. Darabe dediğin zaman bunda bir hades var. Yani o bat, ra, be harfleri yani o maddesi mastara delalet ediyor. Darba delalet ediyor. En yekuna ala vezni feale, feale vezni olması da zamana delalet ediyor. Bir de fiildir. Fiil, faille kaimdir. Ne vardır fiilin mefhumu? Bir de nispet vardır. Failine nispeti vardır. Evet. فَلَا يَتَوَكَّفُ تَصَوُّرُ مَفْهُومِ الْمَصْدَرِ Mastarın manasını tasavvur etmek bağlı değildir. عَلَيْهِ عَلَى الْفَاِلِ Faile bağlı değil. Fail olmaz. Zaten dikkat eder. Emsilede ne yaptık? Nasran. Mastar gayrimimi manası yardım etmek. Demedik ki bir gayip eğer Ama ismi failde ne diyorsun? Yardım edici birer. Hemen ismi yardım olunmuş birer. İlla oraya failini yaptık, takdir ettik yani. Ve yecüzü caiz olur ne izafetuhu, izafetul masları, masları izafe etmek, muzaf kılmak nereye? İlel faili, failine muzaf kılmak caizdir. Menviyen yani temvinli bir şekilde amel ettirmek caiz olduğu gibi, mesela işte e'cebeni, beni hayrete düşürdü. Darbun, vurmak, kimin vurması? Zeydun, Zeyd'in vurması, kime vurması? Amran, Amr'a vurması. Gade veya da el-ane. Tamam. Ve yecüzü caiz olur. Ne caiz olur? İzafeti bu. İzafeti caizdir ilel-faili. Az önce faile muzaf olarak da okuduk mesela. E'cebeni, darbu, zeydin, amran, el-an. Darbun, zeydun, amran, el-ane. O da oldu. Failini temvinli bir şekilde de getirsin. Master faile de ne yapabilirsin? Muzaf kılabilirsin. Bunun örneği de var Kur'an-ı Kerim'den. Velevla def'ullahin nase. Velevla def'ullahi, Allah'ın def etmesi, savması olmasaydı, en nase, insanları böyle birbiriyle savması olmasaydı ne olurdu? Yeryüzü fesada uğrar. Def'ullah. Def'in faili kimdir? Def eden kim? Allah. Evet. Kimi def ediyor? Ennâse, insanlar. Evet. Ve levla def'ullahin nâse bağdavun bi bağdın lefesedetil erdu. Değil mi? Evet. Fakat yudâfu bazen de muzaf olur. El maslar, maslar. Nereye muzaf olur? İlel mef'uli, mef'ule de muzaf olur. İster mef'ulü bih olsun, ister mef'ulü fihi olsun, ister mef'ulü leh olsun. Mastar ne yapabilir? Muzaf olabilir. Darbul lissi el celladu. Darbul lissi, hırsıza vurması. Kimin vurması? El celladu, celladın hırsıza vurması. Darbul lissıdaki lıs mef'ulü bih'tir. Fail el cellattır. Darbeden cellattır. Darbedine madrup, lıs, hırsız. Darbul lıssı el cellat. Burada mef'ulü bihine muzaf olmuş. Onun örneğidir. Misalul izafeti ilel mef'ulü bihi. Ma zikril faili muakhara. Fail de muakharan zikredilmiş. Peki. Darbu yevmil cumaati. Darbu yevmil cumaati. Bu da mef'ulü fihi'ye muzaf olmuş. Darbu tedibi, tedipten dolayı dövmek. Bu da mef'ulü le. Ve i'maluhu mastarı amil kılmak. Ce'lül mastarı amile. Ve i'maluhu i'malül mastarı, mastarı amel ettirmek, amil kılmak. Ama ne oldu halde o mastar? Mültebisen billami, eliflamlı olduğu halde, başında eliflamlı, eddar bu şeklinde olduğunda amil kılmak galilun azdır. Yani mastar eliflamsız olduğunda amel etmesi çoktur, eliflamlı olduğunda amel etmesi azdır. Niye? Az önce söyledik. Mastar ne takdirindedir? Enli fiil muzari takdirindedir. Fiil muzariye eliflam gelmez. Değil mi? Eliflam gelmez. Eliflamsız olması lazım o zaman. Ha, peki nasıl ki fiil muzari, enli fiil muzari, lam-ı tarif dahil olmaz. Öyleyse mastara da amil olduğu zaman da lam-ı tarifin dahil olmaması gerekir. Çünkü mastar enli fiil muzari ile mukadder, takdir ediliyor. Peki ala kılletin buna cevaz verilmiş. Olur dediler. Değil mi? Az da olsa olur dediler. Burada yani enli fiil muzari ile enli fiil muzari ile takdir edilen mastarın arasını ne yapmak için? Ayırmak için. Burada ne yapıldı? Cevaz verdiler. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'de marife olarak bir mastar gelmiş de amil olmuş. Bu Kur'an-ı Kerim'de vakı olmamış. fail ve mef'ulde amil olarak gelmemiş ama harfi cerle amil olarak gelmiş. La yuhibbullahu cehra bisu'i. El cehra bisu'i. Anlaşıldı. Fe imkanı eğer mastar olursa mef'ulen mutlakan. Mef'ulun mutlak olursa o zaman fel amelu amel neye aittir? Lil fi'li. Fi'le aittir. Şimdi mastarla fiil karşı karşıya kaldığı zaman amelde güçlü olan fiildir. Mastar değildir. Dolayısıyla mesela darabtu darben zeyden dedik. Darabtu darben zeyden. Şimdi bu zeyden mef'ulü bihi'ni nasbeden darabtu fiili midir? Darben mef'ulü mutlağı mıdır? Doğru. Darabtu fiildir. Çünkü amelde güçlü olan fiil. Burada mezkür fiil. Mahzuf olsa yine fiil. Mahzuf fiil amil olacak. Mesela şöyle dese. Darben zeyden. Zeyde vurmakla. Yani vurdum demektir o. Darabtu fiili. Mukadder olan, mahzuf olan darabtu fiili. Orada nedir? Amil. Ve inkâne eğer olursa o mastar, yani mef'ulü mutlak vâkı olmuş olan mastar olursa vâkan bedelen minhu. Tamam. Bedelen minhu, yani bedelen minel fi'li. Fiilin yerine kaim olmuş olursa. Ne demek? Lazimel hazf olursa fiil. Vacibel hazf olursa fiil. Vacip olarak hasfedilmiş olursa. Sakyen. Sakyen. Zeyden. Evet. Burada sakyen zeyden. Sakaytu mu nasbetti? Sakyen mi? O zaman diyorlar ki sakaytu da nasip edebilir. Kuvvetli olduğu için. Lazimel hazıf olduğundan dolayı mastar da ne yapabilir? Fiilin yerine kaim olmuş olarak amel etmiş olabilir. Fevechani o zaman iki veci caiz. Yani fevecuzu caizdir. Fihi fil mastar ellezi hüve mef'ulun mutlaku mef'ulun mutlaku. Mef'ulun mutlak olan o mastar ki ama yakav vakı oluyor. Bedelen minel fi'li. Fiilden bedel olarak vakı olan o mef'ulun mutlakta caizdir. Ne caizdir? Vecihani. İki veci caizdir. Amelül fi'li. Birincisi fiilin amel etmesi caizdir. Lil esareti. O asıl olduğundan dolayı ve güçlü olduğundan dolayı. Ve amelül mastari. Mastarın amel etmesi de caizdir. Lin niyabeti. Efendim. O fiilin yerine artık kaim olmuş. Fiilin yerine kaim olduğundan dolayı. Sakyen zeyden. Sakyen zeyden. Sakyen zeyden'deki zeyden mef'ulü bihi'ni sakaytu, sakyen'deki sakaytu fiili de nasip etmiş olabilir. Sakyen'de sakaytu'nun yerine kaim olduğundan dolayı o da nasip etmiş olabilir. İki vecih de caiz. İmam Sibevey mastarın amel etmesini kabul ediyor. Sirafi ve ona tabi olanlar da diyorlar ki hayır, her ne kadar fiil vacibel had olarak hasbedilse de yine amil orada fiildir diyorlar. Evet. Geldik ismi mef'ule. Şey ismi faile.